دار مستفیدات رخنا من المقسمة فلنشرع یا فلنشرع فی الاقسام الثلاثة واللہ الموفق والمعین. القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه وهو ينقسم الى المعرب والمبنی. فلنذكر یا فلنذكر احکامه فی بابین وخاتمت. الباب الاول فی الاسم المعرب وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففيها فصول. نبيت وإذا فرغنا من المقدمة وآوات تميز لياسولي دي مقدمين دایور څه څه وایي څنګه مقدمه واټو ته تاسو څنګه کار شوی دی کني ویلي اپوس چې ورتبتو علی مقدمه و ثلاثه اقسام و خاتمه. چې مو ترتیب کړه دغه ته په پیوا مقدمه باندې او په درې اقسام باندې او بل په خاتمه باندې ولې کنه نه دا اول څه چې کومه مقدمه واټو باندې دا په مقدمه شې چې کومه درې پاتې نه وي خو دا کنه دیکھنا چی دا اضافه پس اضافه را را من دا اضافه شرطیات من دا نیر منی دا شرط لارا دا تشکی دا و دا فل نشرا چی کن دی دا جزا زکو خیزی فروح لی خیزی دیا فل نشرا نه دکانا من زکر و جزا پر زمری دا شرط را تشکی دا جزا لزمری دا شرط را دا شرط را و دو تا که دا شروع پا اقسامی شه دا خلا زمانو دو دا غلای پولی سر دا مقدمه نا اضافه را من مقدمه دا شرط را کنه او چې ویل یاشه د مقدمه نه دا د ما مقدمه نه لای پوری سره ای دې سره خو دا شروع کړ په سامه شه داخله زم نه دي څه کنه هم حدل زم نه دي چې مصنف سره وي دي څه واخه دای فارق شو دي مقدمه نه په مخه څه کړی وي شو دي ورکه دا چې پر اخر مله وخت شو دي خورته ور شو دي دي هم یې په اړه دي دي کنه به ده کنه ها شو یې وسه چې دي کړی وي کنه به ده کنه دا خپل زم نه کنه به ده کنه ځانه بے دے پر جوڑے چھو دکھتے دے بارات دینا دا پشا مدے پا تقدیر مدے پشا حسل داد کا چھو ویزا فرغنا من المقدمت ہے فا اردنا سرکے فا اردنا شروع میرے تھا نا ممیر رداو کا دے شروع پشا شے پاکسا میں فرا فراش کھر دے پتا بلکہ دغا پر ہوئے چھنی ہیں چھے فلی اردنا شروع میرے بے رداو کی سرکے رداو کی ارادہ دا وقت دے شروع پاسا نے کرش بے اس دے تک چکنی جزا آ شروع پہ لگتا من شو اگر کہے شو نا آ ارادہ دے شروع خاصا شو نا و ارادہ دے شروع دا دے خلائے کلی سرا دے فرقت مقدمے نہ سوے سرا لازم ہو تو ہے نا زکہ چ مصالح چ کندے تا نا اوال نہ دا ارادہ چ کندے لوگے دے نا نچ دے سرنگ چ کندے مقدمے نہ فرغا شو ارادہ دے چا دے کندے دکانے سارا تھا جن دے ارادہ دے جن دے بڑے کھانا اس بل فیلیا شروع پر شکل دے کو ارادہ ہے دو جن دے چیز پتہ نا نے ذکر ارادہ چن دے کھانا اجا لازم ہے اس طرح تے فرہ ہت شان دے وچ واللہ الموفق کو بڑے کھانا والمعین بڑے کھانا چا بھی وچ بہت دام رہا ہے چت دا چن دے پدا ہا کم تلا شاش شروع کے چن دے مودا تو سکے بیان تے ہاں دے کھانا تو تپا تا شتا چن دے کھانا جے تے بلایا شے کھانا ہو مشنا وے کھانا ہاں لے چ واللہ الموفق اللہ پاک توفیق ور کبھی نہ سر کے دا اللہ تعالی پہ توفیق ور کبھی کی نہ بنا ول معین ولا تلافت بلے کنا اعانت و امداد کی نہ دا اگے سب کچھ ہم دے ہم دے امداد کچھ نہیں ٹھیک ہوا نا بغیر دے توفیق و امداد نہ دانش ٹھیک ہوا نا نام ذکر القسم الاول وچہ قسم اول پھر اسم اپ جاش نہ ہے اسم شے نہ ہم تری قسم نے ذکر کر کبھی ہاں کس سے نہیں پوچھا سے سو پھر سے قسم سالے بغیر ہے نا کو کس بول تو اسم دا اسم مقدم کو پھر وہ ختم ولی از کہ چامیس نہ مشی ویلی میں کہ دا اعلی و عمدہ کا پہچانا پھر وہ ختم از کہ دے اسم نہ دوارے تک نہ بیٹھا نہ دین حدیث ہوتا مستقل کلام جو ہے مسلم مصلی وقت کہتے ہیں نا خلاف سے پھر وہ ختم کہ نہ ہوتا مستقل کلام سمجھ لیجیے تشوا کا نا نے دی منے کہ دا اعلی و عمدہ پتہ نہ ای دی ونے دا سے کو جی میں مشی کو جی میں دے چار تاریخ پر تو کا چیسم چا تے ولا سے ہاں دے چار تے نئی تاریخ ہے وقت مرہ تاریخ ہو او پتہ جے تشوا تے ہن دی تاریخ ہے کہ نہ بلے نا تاریخ مشے تشوا دے کہ نہ بلے نا آ کیم دا تاریخ ہے کلمۃ اللہ علی معنا انتہا غیر مقدرن لاحد الاسمات صلاح دے دعوت نے نا یراوا ما کی دی تاریخ مشے تے کرا دے تشوا تھا نا خدای وچ تقسیم می دیتا وہ تقسیم نہ ہوتا کہ وہ ہوا وہ دا اسم چدا ينقسم غنا الى المورد والمبني دا تقسیم ری چاہتا مورد و مبنی تا ہے تا تاریخ ذکرہ تو اس تقسیم کی تنی دا کتا تقسیم ہے مورد یہ نہیں سمانا چھ پہا کہ ہے دے اسم دو قسم نے یو مورد دا وہ مبنی دا جی ٹھیک پتہ نا واجد خسر پر جس قسم سے دا تو واجد خسر پر جس قسم سے چه دیگه چه دا خبیل خالی نوی یا به دا مرکب بی دیگه سر یا به مرکب نوی سشکی بی یا مرکب بی دبری کلیمه سر یا به مرکب نوی کچه سو چه دا دویان کسم چه مرکب نوو سشکی بی این دا سویا چه یا مرکب بی دیگه سر یا به سر مفرد بی سشکی بی یا مرکب بی نوی چی با تانا دا کچه سو چه دا دویان کسم مفرد بو مدا سریشو وقد واقعن شي مركبو ده بي خلي نبي هيك بي خلتنا يا ذا المشابهات من اصل سراوي يا بي نبي كثيرا سو چ مشابهات من اصل سراوي بلا قيد يا بي عام من ذا خبر انا وچافي چ مركب اوي او مشابهات من اصل سراوي بلا قيد شو مارو ني مارو يو قسم مروتلو هم مني ني واجه ده خطر ده حدو شي خبر انا ها چ ده اسم شتا ده خلي نبي يا بي سرش كمي يا بي یا دو مفرد بھی یا دو مرکب بھی داستا ہے کا مفرد بھی دا والا قسم داستا ہے داستا ہے شو مبنی دا وہ کا مرکب بھی آخری نبی یا دو مشاہد من اصل سرہ بھی یا بے کا مشاہد من اصل سرہ وہ داستا ہے شو وہ کا نیے وہ داستا ہے شو وہ دیکھ بکنہ بہار لوگا ہوتی تھا نا یا مربس یا سر مبنی سے ٹھیک ہے اس رسول ہے چی فلذکر احکامہو فی بابین و خاتماتین پس ذکر دمیش پھر پس ذکر دکیمیش احکام دے اسم فدوے بابیش پچاسے فدوے بابیش ہے ہم دے یا فلا نذکر سر کے چمیز ذکر کبھی میں بیدام سر کے دے چمیز ذکر کبھی احکام دے دکی بابین فدوے بابیش ہے و خاتمتن او پیوا خاتمہ شے چیز بات ہے نا اس روشا دیوی چا الباب الاول دوارا بھی نہ دیتا نا باب اول الباب الاول کے اسم معرب ہے باب اول چدا پا آخر اسم معرب سے دیتا ہے باب ممنی میں جتنے باب بند دیتا ہے اسم ممنی شد باب اول پچا شے اسم معرب شے باب اول بائم پچا شے نگاوی چا باب اول چدا پھر اسم معرب ہے آخر اسم معرب شد ہے پتہ شبہ تو اور بخد اشار دیتا ہے اسم معرب ہے دیوی چا وفی ہے وہ پہ دیتا ہے باب اول شد پتہ ہے مقدمت و مقدمات و ثلاثه مقاصد و دعی مقاصد دی و خاتمت و و خاتمات صحیح ہے پتہ بابا والا شیخ کیم دی و مقدمات ہو گیا نا میں نے کہا و دعی مقاصد و بلا خاتمات صحیح ہے دا مقدمات خلد تا وشای و سنا نا مقدمات نو داش تا غیر پس نی دیس کے صحیح تھا نا اولا قصد چکم دے پہ دیکھانا آپ بیان تاریخ تیسے اگر تقسیم دے گئے اس معارف شدہ تشپا تھا نا ہمیں ذاکرہ مصارف و غیر مصارف تا از بیان سفر اپا بیان دی چاشه را چکم دی دی غاشه را چکم دی حکم شده حکم شده حکم شده دریان با چکم دی اپا بیان دی تقسیم دی عراب شده چاشه را تقسیم دی عراب شده کچه عراب کسی قسمه دا سروران سفر چکم دی اپا بیان دی تقسیم دی معارف شده چه معارف کسی قسمه دا تشکر کنه نے مقدمہ کو فیصل پاسے فیصل میں مقدمہ لگا حوالہ فیصل تاریخ تے اس میں معرب سے ہاں بیان پر کا حکم سے ہاں دریاں حکم پر عرب سے ہاں تقسیم دے عرب سے کو سرورم فیصل تقسیم دے معرب سے ہمارا صدا سنا اج تک تقسیم ہوئی ہے تشفہ کنا اچھا وہ دریمہ کسید دیکھا نا اول مقصد احبو مرفوعات شدہ دویام مقصد منصوبات شدہ دریام مقصد مجرورات شدہ کش پتہ نا و بلا دو سا خاتمات نایی که امر مقدماتو ارچ مقدماتو ففیها فصولون لپا دیخش فصول دی تیر دیکی چه سلویات چکن دی تیر مشتر بیان کتا نا کش پتہ نا نی پیش فصول دی احا سلویات چکن دی اس روشی فصل دا فصل آول جو تیجی خواد نا دی فصل فی تعریف اسم المعرب دا اول فصل پا تعریف دی چاش اسم معرب شی تعریف دی اسم یہ ہم وقت کے اسم اخم زادہ تعریف ہے یہ اسم معرب نوی چو وہو کلو اسم دا اسم معرب دا ہر ہا اسم دا رکی با معا غیر ہی چی ترکیب کرشوی سرا دا غیر دا ترکیب چې ترکیب کړه شوې ده مقرر کوم ورکه کړه شوې ده مرا ما هي سره د غیر ده ولا یشبه اونې دای مشابه اونې دای ورسی مبنی الاصل مبنی اصل ده ترکیب مبنی اصل ده بس دا څه شو کس معرف ها چې تاسو څه پوښتنه کوئ معرف چاته وي مشروعات نیمی دیتا پر مصو پاشتے سے نیمی دیتا پر چی دا ہر آئیت میں چی مورکبی دی غیر پر دی بلے کلیمی پر تیش وقت آنا وہ مشروعات نیمی دیتا پر آمونی اپنی پر نا اسم معارف شکل نایی چی وہاو کل اسمین رکی بمعائر ہی ولا یزبا ہم منل اصل دیم دی اس عملی اصل تا ورسا جا کیم کیم دی عامل خرفا وی چی مقصود کمون زبا دی عملی اصل سر آسکتا خرفا وبل والامر وبل امر والمر خاذ امر خزير وبل والماضي هو صحيح ها في الماضي ها يعني اصلا ده مراد دي تشوا كان ها كما شبهت من جسد سراني دي يعني دي خاصه المشابهات نبي ده دي من اصل دي وبل امر خزير امر خزير سرا دي وبل ماضي ايه في الماضي سرا دي مشابهات ده جمهور كل من اصل ده دري تشوا كان ہاں جب لازم مشی پندر مون دے سروارام یو منزل جملہ یا صرف دو جملہ میں خاص جملہ دا دے تھانہ رو ہمارے اصل ناز تشفا کا نے یہ پندر مدار چ مشرات دے جملے سارا نے ایسا سارا بن شاہ دے چ عامی وچ خط کا وہ زت مجھے اصل سارا چیک الخرف خرف والامر الخاذ امر خزر والماضیہ انا جاتا اس مثال دے کر دی ہاں شاہ وہ مثال نہ مشی تین دی دا تعریف کو چکل اس میں رکی با معایر ہی ولا یہ باو مہنر اصل دا تعریف تشبا کاما نے پہا تعریف سے لگو دیوی دی جنس با دیشانا فوسو دینا چی نے جنس اس رہے شو چکل لو اس میں دا جنس دا خوچ کن اس مارب تاورا اللہ نمی دا دارا اللہ آخا اس پوکی تا نہیں کچھ داری چو رکی با معایر ہی سچ کہتا چو مرکب شوی سرا دے خیر دا فصل اول شو فش کشو قید اول تا دے سرا اقترار و دیچانا یہ مفردنا لکا مثال تا زید عمر بکر ایتی دا اسمائی معدود آگا رشت دیکھ رشت اسمائی اسمائی چاہا شمیرل شی چکن دی سرے کانا نم جاتا زید عمر بکر این دا چکن دا ممنی دی رکا چی دا مرکب دا غیر سرا نے پتہ سر اعتراض ہو دی چھانا دے ہے اس میں چمورا کب نیو دے گئے سر اہم امنی رہ چھنے دے او بل ولائی ربا مجھے اصل او مشہ دے نیو دے منی اصل سارا دا دویان فصل شو دویان پتہ سر اعتراض ہو چھنے دے چھانا چې مرکب خو وي خو مشابه ته لیکا سره لکه مثال کا قام هؤلاء سر کړه قام په دا قام هؤلاء شته هؤلاء نه ده دا اسم ده مرکب د غیر سره چې قام ده خو دا مشابه ته لیکا سره نه مې سره چا څه چا خر لکه خرف نه اپ درات کړی شي په خپل معنا باندې مختار چا ده بلې کلمه ته ده کنه دارنګ د هؤلاء د ماشرات نه ده بلې کنه دا څه ده چې دې مختار چې په درات کړی شي چاته چې دې هغه هغه شریعت څه ته کې نه دي کښ په کنه شریعت څه کښ شریعت څه نه سره کوي دا پاتنه نه لګي شي بلې کنه چې فکر نه مورات نه نه ځکه کما ها اورا یا کما ها کښ په کنه نه نه ځکه د سر کښ له چکل اسمه صحیح شو د جنس مطلب اصل را کوم واره په ولا دا او چې چې روک کې به ما ای رہی د فصل اول شو په دې سره تراو لري چا نه د مفرد نه چې دې زید امر بکر اسماء موجوده چې وته ولا شي ها ا مبارک نه مومن دا ولا ای مو بل اصل ولا دا یم فصل له په دې سره تراو لري چا نه مومن له تو سره لکه مثال کا کاما ها اولا یا کاما ها دا څنګه دې نن ذکر دا دایې چې آنی قسمه د مناسب سره الخرف خرف چې سره مشابهت ملي عمر خزر او ملمازیا اسم سره درته نه خو زید لقد ساده شان سره درته كله اسم د اسم معرب څه شان سره درته نه خو زید په قامه زید لقد زید په قامه زید ته څه څه څه قامه زید ولې ځکه چې نه توري په ساده ته واچې نه چې دا زیدون دا اسم دا کنه و دا ورکر سرا دی غیر بچا کامو دا کنا و مشابه تی مطل سرا نشتا کشتا ہے نی دی غیر خرف سرا سا نی دی چیتا مری خزیر سا نی دی چیتا فی المزید سرا شتا نی دا زیدون سا یشو جیدون پتا کاما زیدون شی معرب شو لا زیدون وحده و ندا معرب زید وحده گوشا سمانا دی تیلا چی ندا معرب زید وحده گوشا چه گوشا وقت ویلی لعدم ترکیب دیواجه نه ترکیب نه دیواجه چه نه زکر چه معروف چه خدا و چه بیسای مرکب بی دیشه سره کنه و زید خود چه گوشا وقت لی دا هم مرکب بی خیر سره نکه نه نه نه معروف نده چه نده ولا ها اولائه و نور معروف ها اولائه سرش که ده چه تا فی کاما ها پا کاما ها اولائه شه ویلی لوجود دیشه بیه دیواجه مشابهت تی چه نه دیواجه مجد دی چه نه مشابهت نه چه لکه چې دا مرکب خدا دی هغه کامه سره او مشابه ته چا سره ده یې خر سره ده که نه دا کس مې دې ته وویل ته پوهېږې ښه نه وایي چې ویسما و نمېږي دها اسم عرب نه ده دا نمېږي متمکنن متمکنه نمېږي نه دوه نمې نه شول یو اسم عرب په بل متمکن دې کنه اسم عرب دې ته وایي او اسم عرب دې وایي معرب دا څه حال ولې کنه د ضبط کې حاضرې شه دغه اعراب نه څه اعراب اعراب یې اظهار ته په لغت کې څه ته ویل شي او معرب ضبط کې حاضر هغه محل دی او زید شه اظهار زید شه نه د معرب ته معرب کوي چې دا هغه زید اظهار دی اعراب دا څه کې دا په دې معرب مو د اظهار دی اعراب کې زیاد مرفوع رفع وګورئ یا نصب وګورئ یا ندا زید چا دا اظهار دے اعراب تشوا کنا نہ نہ زکر ندا زکر چی کندے پلے کنا مارو کو چدا چا دے زرف تو پلے کنا مون دے ہارے زرف چی کندے پلے کنا سمانا کنا اہ زید دے اظهار پلے کنا او دا زید دے اظهار چا دے اعراب او متمکن ویلے وسے ویلاش تمکن ری قدرت لے کولے تھا سچ کنا نو متمکه اس معرب ته کتنی متمکن ده کوي دا کنه چې دا کتنی ده کنه متمکن دا معنی چې قدرت ور کوي نه څه ده ته تمکن نه ده دا کنه او دا یا کو زور مو ده قدرت ور کوي چا کا ها هغه یا رب ته صدا پاره ده دا کنه هم نه چې مثال کا یا رب کتنی رفع لفظ جر دا کنه دا څه فزور مو نه څه کوي دا قدرت وزور ور کوي چشکا کنه لدای تا مکون نه ده ور کنه ها او دا چې په دا معنا او چې تا مکون زوی ور کوي سر دا قدرت ما زوی ور کوي نه اس مو تمکن دا مارو په دغه سم تمه نه لري چې دا په زور مونده اها یې ا دې ته نه راځه چې تاسو ور کوي قدرت وو زوی ور کوي چې دې چې تر اوسه چې زو په زوی ور کوي کار فرغون دې څه کنه صبر مونده څه وکړه جرر مونده نعم ذاته باطل ايه نعم